To był program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 lipca, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Platforma Obywatelska domaga się dymisji ministra Błaszczaka. Prezes PiS-u mówi, że to jeden z najlepszych ministrów. Za chwilę o burzliwej sejmowej debacie nad wnioskiem PO. W tym serwisie powiemy też o szczegółach wizyty amerykańskiego prezydenta w Polsce i o protestach antyglobalistów w Hamburgu. Na początek Sejm i burzliwa debata nad wnioskiem Platformy Obywatelskiej o odwołanie szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. Wniosek uzasadniał Borys Budka. Mówił, że został on złożony po śmierci Igora Stachowiaka na wrocławskim komisariacie. Krytykował ministra za brak reakcji na sprawę przed jej nagłośnieniem przez media. Śmierć Igora Stachowiaka to wydarzenie, które nigdy nie powinno mieć miejsca. Ale wniosek o pana odwołanie nie jest spowodowany tym, co stało się 15 maja 2016 roku, ale tym, co stało się, a raczej nie stało przez okres roku od tego tragicznego zdarzenia. Ministra Błaszczaka w sejmowej debacie bronił prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Przekonywał, że to jeden z najlepszych ministrów w tym rządzie. Podkreślał też, że nie powinno dojść do śmierci młodego mężczyzny. Na pewno śmierć pana Stachowiaka była niepotrzebna, była tragedią, ale czy śmierci tych wszystkich, którzy zginęli choćby w tych czasach, kiedy pan Schetyna, pan poseł, pan przewodniczący Schetyna był ministrem spraw wewnętrznych, były potrzebne? Zajęliście się tym? Co wtedy zrobił pan Schetyna? Czy odpowiadał tu przed sejmem? Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz wnioskował o przełożenie debaty na piątek w związku z rozpoczynającą się wieczorem wizytą prezydenta Trumpa i związanymi z bezpieczeństwem obowiązkami ministra Błaszczaka, ale konwent seniorów zdecydował, że jednak do debaty dojdzie. To będzie krótka, ale bardzo intensywna wizyta. Donald Trump spędzi w Warszawie kilkanaście godzin, spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, weźmie udział w szczycie Trójmorza i wygłosi przemówienie do Polaków na Placu Krasińskich. Będzie to początek drugiej europejskiej podróży amerykańskiego prezydenta z Warszawy. Donald Trump poleci na szczyt G20 do Hamburga. Air Force One z amerykańskim prezydentem na pokładzie ma wylądować na warszawskim Okęciu krótko po 22. Z lotniska Donald Trump wraz z całą delegacją pojedzie do hotelu Marriott w centrum stolicy. Wraz z żoną Melanią będzie mieszkał w prezydenckim apartamencie na 40. piętrze hotelu. Jutro zaplanowane są spotkania z prezydentem Dudą, przywódcami państw Trójmorza oraz wystąpienie do Polaków. Wizytę amerykańskiego prezydenta relacjonować będzie w sumie ponad 1000 dziennikarzy. Na tą wizytę akredytowało się, odliczając dziennikarzy polskich, którzy tu są na miejscu, to kilkuset dziennikarzy z 20 paru krajów. Także pokaźna grupa, chyba ponad 100 dziennikarzy ze Stanów Zjednoczonych. Mówił w polskim radiu rzecznik polskiego prezydenta Krzysztof Łapiński. W czasie wizyty w Polsce Donald Trump będzie poruszał się specjalnym opancerzonym samochodem. Limuzyna to Cadillac One, ze względu na stopień opancerzenia i masywny wygląd, zwana także bestią. Ośmiotonowym autem jeździł także poprzednik Trumpa, Barack Obama, podczas wizyt w Polsce w 2011 i 2014 roku. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Osobny program wizyty będzie miała pierwsza dama Melania Trump. Według zapowiedzi strony polskiej ma ona spotkać się z polską pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą. Obie panie mają też wziąć udział w warsztatach edukacyjnych. Waszyngton nad Wisłą, tak rosyjska agencja prasowa RBK tytułuje tekst poświęcony wizycie Trumpa w Polsce. Według agencji amerykański prezydent zamierza wykorzystać szansę i przeciągnąć na swoją stronę 12 krajów wschodniej i środkowej Europy, które w odróżnieniu od państw Starego Zachodu cenią zarówno Donalda Trumpa, jak i ścisłą współpracę z Waszyngtonem. RBK sugeruje, że wizyta Donalda Trumpa w Warszawie może pokrzyżować plany Moskwy, która wewnętrzny kryzys w Unii Europejskiej chce wykorzystać dla przeciągnięcia na swoją stronę jak największej liczby krajów europejskich. Rosyjska agencja zauważa, że polskie władze są nastawione na zacieśnianie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i dlatego Donald Trump znajdzie w nich sojusznika. Przy tym, jak podkreśla RBK, amerykańska administracja liczy również na wsparcie Polski w zacieśnianiu współpracy z krajami tych grup, w których Warszawa lideruje. Cytowany przez agencję politolog Andrzej Kolesnikow zastanawia się, czy Donald Trump zdaje sobie sprawę, jak trudne czeka go zadanie w Warszawie, gdzie będzie musiał w swoim wystąpieniu pogodzić sympatię dla Rosji z bolesną kwestią Ukrainy i nieprzyjaznym nastawieniem polskich władz do polityki Kremla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Noc pod znakiem protestów i zamieszek w Hamburgu, gdzie już jutro rusza szczyt G20 i gdzie prosto z Polski leci prezydent Trump. Policja starła się z licznymi grupami antyglobalistów i lewackich aktywistów, użyła armatek wodnych oraz gazów łzawiących wobec tych, którzy blokowali ulice i skandowali. Nie chcemy Erdoana, Trumpa, Putina i nie chcemy na ulicach gliniarzy. Wynocha.

Piosenka dnia dziś w takim kształcie, zatytułowana Man of War. No i to był zespół Radiohead. Jest 12 po 11. A nóż widelec. A teraz to już nawet 13 i jest Katarzyna Prównicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Obydwoje wzięliśmy oddech i zastanawiam się, czy mam mówić, czy nie? Ale rzeczywiście, że tak. Ja nie chcę tak codziennie zachowywać się tak samo i mówić, o czym dziś. Musimy jakoś opracować taki system porozumienia, że spoglądamy na siebie i mówimy. Dobrze, to ja w takim razie spoglądam na ciebie i mówię o przetworach. Konfitury, marynaty i kiszonki i dżemy i wszelkiego rodzaju galarety nawet. To, tak można by pomyśleć, polska specjalność. Tymczasem nasz zaprzyjaźniony, spolszczony już nieco Włoch, może to dlatego właśnie Marco Ghia, zachwycił mnie swoim podejściem do tego, co i jak najlepiej w słoiku zamknąć i musiałam się tym z państwem podzielić. Tak naprawdę najlepiej jest zamykać całe lato w słoiku, w kraju, gdzie, przepraszam, że tak mówię, ale 9 miesięcy roku są choinki za okna, także musimy troszkę się bronić, nie tylko z ubraniami, ale też, jeżeli możemy troszkę tego lato naciskać w słoikę, to wszystko wychodzi nam lepiej. Ja zawsze robiłem konserwy. Dużo, dużo konserwy, słodkie oczywiście i tak dalej, ale ostatnio jestem strasznie fascynowany marynatą, tak i wytrawne. I ostatnio odkryłem, po wiele próby, zrobienie taką marynatę z ocet jabłkowy, odrobina cukru, odrobina soli, w różne proporcje. I tak naprawdę odkryłem, że możemy konserwować wszystko. Pierwsza rzecz, co robiłem, to były małe pomidorki z Wezuwio, ktoś mi dał w prezencie. I potem takie małe, daktylowe pomidorki, które rosły tutaj w Polsce. I robiłem dwie różne słoiki, takie duże słoiki, dwuchlitrowe. Tajemnica jest wszystko w temperaturze, że nie są rozgotowane i papryki, i pory, i to, i fasolkę asparagowe, i tej pomidory, i wszystko, mieszane lub oddzielnie, są ugotowane w około 82 stopni. Zamknięty w słoiku, przygotuje się cała marynata i potem trzeba znaleźć system. My mamy sous vide, termoregulatory, które trzymają temperaturę, ale też z garnek i troszkę inwencji można to odzyskać. Trzymasz tą temperaturę stabilna na 2 godziny i to jest fantastyczne, bo jak potem otwierasz te słoiki, wszystkie te warzywa są jeszcze chrupiące. Mają taki gryż, taki mocny. Al dente, nie musisz... Al dente. My Włosi całą życie żyjemy z obsesji al dente. Pasta, makaron, warzywa, ryż, wszystko ma być al dente. To znaczy, że lubimy też nie tylko smak, ale konsystencja jest ważna. I naprawdę w tym roku robimy te eksperymenty, zaczynamy otwierać i całą zimę jechaliśmy w rodzinę z takich słoiki. Za każdym razem patrzyliśmy na siebie i powiedzieliśmy, dlaczego do tej pory nie robiliśmy. To był po prostu cud, miód w usta. Było niesamowite. I oczywiście to jest też zdrowy, bo zabierasz owoce i warzywa, kiedy są na szczyt. A przypomnę, że teraz mamy szczyt truskawkowego sezonu i właśnie dlatego jutro Marko poda Państwu przepis na konfiturę truskawkową przygotowaną zupełnie inaczej niż zwykle. Jak się dowiedziałam, to też jest taki sposób, który on z kolei wziął z tradycyjnego przygotowywania polskich konfitur, no ale o tym wszystkim jutro ja naprawdę polecam, bo ja już wiem, jak on to robi. A ja jeszcze na chwilę uporządkuję marynaty, o których dziś mówił Marko, czyli zalewamy surowe warzywa umieszczone w słoiku zalewą octową i podgrzewamy całość przez 2 godziny w garnku z wodą o temperaturze około 80 stopni. I tak, marynowana fasolka szparagowa czy cukinia, papryka jak najbardziej. Ale niezwykle ciekawi mnie smak tak przygotowanych pomidorków koktajlowych, no i chyba trzeba będzie to zrobić. Mnie też, i jeszcze odwołam się do tego, o czym mówił Marko, 2 razy mnie rozbawił bardzo. Pierwszy raz, kiedy powiedział, że żyjemy w kraju, w którym przez 9 miesięcy są choinki. A drugi raz rozbawił mnie, że on z kolei żyje w kraju, w którym panuje obsesja al dente. I trochę to jest prawda, dlatego że niedawno miałem okazję być w tym pięknym kraju, który u nas w Polsce nazywa się Włochy, a piękniej brzmi Italia. Otóż ta obsesja al dente doprowadza ich do tego, że czasem po prostu podają rzeczy, które są trochę za twarde, tak surowe. Mi się wydaje. Najzwyczajniej w świecie. Kasiu, bardzo dziękuję. Mówiła do Państwa bardzo Katarzyna Pruchnicka i spotykamy się jutro i chyba na jutro powinienem przygotować Strawberry Fields Forever, ale to wszystko jutro po godzinie 11. Już teraz Państwa zapraszam. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry. Co ma pan najlepszego do malowania płotu? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha, a jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach i podnosi jego wodoodporność. Ale co na wszystko ten Widaron? Proszę pana, no nie ma pan nic innego. No mam, ale przecież pan chce najlepszy. Dzięki dodatkowi Teflon Surface Protector Widaron skuteczniej chroni drewno przed zmienną pogodą, słońcem i wilgocią. Impregnat powłokotwórczy Widaron. Piękne drewno na dłużej. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1399 zł. Laptop Asus, procesor Intel Core i3, grafika 2 giga za jedyne 1999 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką, pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral, dostępny w aptece oraz na stronie www.ortoveral.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A my sięgnijmy teraz po Cranberries. Uwielbiam, kiedyś śpiewa. Nawet kiedy śpiewa takim szepsem jak teraz. Dolores. Somewhere in between here and heaven. Somewhere in between where and why. Somewhere in another dimension. I can hear you asking me why. Why? Can you hear? Zespół The Cranberries. Tak lubię, kiedy śpiewa Dolores O'Riordan, że przypomnę o tym utworze i o Dolores i o Cranberries jeszcze w piątkowej LP Trójce, a teraz słowo o tej LP Trójce, wyjątkowa LP Trójka, dlatego, że będzie nadawana w całości z Suwałk. Będziemy na placu w okolicach Urzędu Miejskiego, w okolicach ulicy Mickiewicza 1 i gdyby ktoś z Państwa chciał się spotkać ze słuchaczami programu trzeciego, to zapraszam serdecznie, będę tam od godziny 9 i będzie można słuchaczom Trójki i znajomym powiedzieć bluesowe cześć. To będzie w piątek od 9 rano, a wcześniej, bo już jutro przywita się z Państwem Jan Chojnacki z Suwałk, Suwałki Blues Festival i będzie piękny koncert Martyny Jakubowicz z okazji 40-lecia jej działalności artystycznej. Zapraszamy Państwa do Suwałk i do słuchania naszych relacji z tego miejsca w Suwałkach Centrum Bluesowe w najbliższych dniach. No i tyle. Chciałem Państwa tylko serdecznie zaprosić, a gdyby ktoś z Państwa był w Suwałkach, no to zapraszam na spotkanie z programem trzecim Polskiego Radia w piątek od 9 rano. LP Trójka na żywo. Będziemy w okolicach ulicy Mickiewicza 1. To tyle ogłoszenia okolicznościowego. No. Wiem, że słuchacze Trójki bardzo lubią bawić się w ten sposób, by odgadywać, co aktualnie prezentowane jest w radiu. I tutaj nie było żadnych wątpliwości. Kilka natychmiastowych odpowiedzi. Czy to? Tak, to. Powiało latami 80. Dawno niesłyszany zespół Level 42. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Od paru tygodni opowiadaliśmy o tej porze, na co można przeznaczyć fundusze europejskie, gdzie i kiedy można się po nie zgłaszać. Dzisiaj o projektach, które można realizować, kiedy mieszka się na polskiej granicy i ma się pomysł na to, jak chronić dziedzictwo tych terenów. Zacznę od tego, czemu służą w ogóle te programy. Rafał Baliński, zastępca dyrektora w Departamencie Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju. Transgraniczne programy Interregi Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa są współfinansowane z funduszy unijnych i one pomagają rozwijać współpracę wzdłuż granic. W przypadku programów Interreg mówimy o współpracy wzdłuż granic wewnętrznych Unii Europejskiej, a programy Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa wspierają współpracę z Białorusią, Ukrainą i obwodem kaliningradzkim. Celem programów jest likwidowanie barier, które występują na obszarach transgranicznych. Chodzi na przykład o poprawę dostępności komunikacyjnej, ochronę środowiska, rozwój turystyki czy podejmowanie wspólnych wyzwań związanych na przykład z rynkiem pracy, edukacją. Emil Majuk, reprezentuję ośrodek Brama Grodzka Teatr NN z Lublina i jestem koordynatorem projektu Shtetl Roads, obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce transgranicznej Polski, Białorusi i Ukrainy. W ośrodku Brama Grodzka Teatr NN od ponad 25 lat zajmujemy się opowiadaniem o dziedzictwie kulturowym i o dziedzictwie żydowskim Lublina, regionu lubelskiego, no i w szerszym kontekście o dziedzictwie Europy Środkowo-Wschodniej. No i tutaj ten projekt wyrósł jakby z takich naszych wieloletnich doświadczeń, przekonań, co jest potrzebne i jako instytucja, która wyrosła z teatru alternatywnego, cały czas staramy się zadawać sobie pytanie, jak opowiadać. Więc tutaj na początku projektu jest pytanie, jak opowiadać o wielokulturowym dziedzictwie miasteczek pogranicza, jak pokazywać dziedzictwo żydowskie jako wspólne dziedzictwo potomków wschodnioeuropejskich Żydów i dzisiejszych mieszkańców pogranicza. I tu pytanie praktyczne, jak przedstawić to dziedzictwo w turystyce kulturowej tak, żeby uniknąć pułapek zbytniej komercjalizacji, zbytnich uproszczeń, powielania stereotypów. No i to był taki punkt wyjścia. W każdym takim mieście staraliśmy się zrobić w miarę szczegółową kwerendę dotyczącą i źródeł, i publikacji, które są już o wielokulturowej i żydowskiej przyszłości tych miast i wyciągnąć z tego takie najciekawsze z punktu widzenia turystyki elementy, pokazać te najważniejsze fakty historyczne, ale też dużo w tym projekcie jest miejsca na opowieści z literatury, wspomnienia, fragmenty tak zwanych ksiąg pamięci, czyli takich ksiąg, które powstały już po zagładzie, pisane przez byłych mieszkańców tych miasteczek. Projekt obejmuje obszar, gdzie takich potencjalnych miast do pokazania, opowiedzenia, gdzie jest zachowane jakieś dziedzictwo kultury żydowskiej, jest ponad 800. My wybraliśmy tutaj 60, chociaż chcemy i to robimy teraz, jakby rozszerzać ten szlak i rozszerzać ten projekt o kolejne miasta i kraje. To wszystko, co zebraliśmy, jest opowiedziane na serwisie internetowym, na stronie internetowej www.shtetlroads.eu. To jest serwis w 5 językach w tej chwili, gdzie można znaleźć opisy tych naszych miasteczek, te propozycje spacerów, ale też propozycje podróży tematycznych po całym regionie czy po wybranych częściach regionu. W przypadku programu Polska, Białoruś, Ukraina, w ramach którego z poprzedniej edycji został właśnie zrealizowany projekt pod nazwą Shtetl Roots, będziemy wspierać transgraniczne wydarzenia, na przykład warsztaty, festiwale artystyczne, folklorystyczne, promujące historię, kulturę regionu. O dofinansowanie też można się starać na szkolenia i wymianę personelu instytucji zajmujących się kulturą, ale spodziewamy się, że właśnie także przy wsparciu programu powstaną produkty promujące walory kulturowe i przyrodnicze. Pogranicza. W przypadku programu Polska, Białoruś, Ukraina na promocję kultury i zachowanie dziedzictwa historycznego przeznaczono ponad 1/4 budżetu programu, 44 miliony euro. Obecnie eksperci oceniają wnioski złożone w pierwszym naborze, a kolejny na projekty dotyczące kultury i dziedzictwa rozpocznie się we wrześniu 2018 roku. I jeszcze informacje o tym, gdzie szukać informacji. Na stronach internetowych oczywiście. Proszę bardzo, dwie strony internetowe: www.shtetlroads.eu www.ewt.gov.pl oraz www.eis.gov.pl. Jeśli Państwo pozwolą, to jeszcze raz adresy stron internetowych www.ewt.gov.pl oraz www.eis.gov.pl. A o funduszach informowała jak zwykle Natalia Grzeszczyk. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. A teraz Tilawa. Dlaczego? O tym za chwilę, bo mówić będziemy o bardzo ciekawym festiwalu. Zespół T-Love, a dlaczego T-Love, to się za chwilę okaże, dlatego że teraz mamy gościa, a Państwa gościem jest pan Dominik Szary. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. I mówić będziemy o festiwalu, który ma dość długą nazwę, ale pan zdaje się ma krótszą wersję tej nazwy. Festiwal nazywa się naturalnie Mazury Music and More Festival w Węgorzewie. Tak jest, w skrócie naturalnie Mazury po prostu. Naturalnie na Mazurach będzie muzyka rockowa? Będzie muzyka rockowa, będzie bardzo dużo muzyki rockowej. Wystąpią najlepsze polskie zespoły rockowe w Polsce. Wystąpi Kult, wystąpi Tilaw, wystąpi Maleo Reggae Rockers, wystąpi Farbenlere, Organek, Lux Torpeda, Omen, Kasia Kowalska i jeszcze wiele, wiele innych. Zapowiada się cudownie, a poza tym niech pan przybliży okoliczności przyrody, bo okoliczności przyrody w Węgorzewie cudowne. Oczywiście, że tak. Kraina Wielkich Jezior. To, że festiwalowicze przyjadą tutaj wysłuchać muzyki, to jest jedna sprawa. A z drugiej strony będą mogli zażyć tą i jakby zauroczyć się w przyrodzie mazurskiej. Powiedział pan festiwalowicze, czyli spodziewacie się, że to będzie duża grupa ludzi, która zostanie w Węgorzewie przez kilka dni. Tak, tak. Taką mamy nadzieję. Nie powiedzieliśmy o tym, a powinniśmy od tego zacząć, że w piątek się zaczyna. Zaczynamy w piątek konkursem młodych talentów muzyki rockowej i kończymy w niedzielę. I przez te wszystkie dni jeszcze zespoły, o których pan wspominał. To jeszcze rzecz następująca, czy na miejscu, przepraszam, żeby pytam o takie szczegóły, ale to jest istotne, jak się spodziewam, tam przyjadą młodzi ludzie, czy na miejscu będzie można się wyspać, zjeść? Oczywiście, że tak. Przygotowaliśmy pole namiotowe. Oczywiście jest też tam bardzo dużo domków, miejsc noclegowych, agroturystyki, więc dla każdego festiwalowicza znajdzie się miejsce i do spania, i do zjedzenia, i do umycia się, a także do wspólnej zabawy. Jak pan nazwał festiwal w skrócie? Naturalnie Mazury. Naturalnie Mazury. To pod tym szyldem będzie się ukazywał już teraz co roku? Tak, myślę, że tak. My jakby z założenia chcieliśmy troszeczkę, bo festiwal ma taką 25-letnią tradycję. Tak, już ponad. I teraz od 2 lat zmieniliśmy trochę szyld tego festiwalu. Chcemy nawiązywać do tego piękna przyrody, a także chcemy jakby przy okazji festiwalu promować pewne inne idee także. Tak jak w tym roku naszym hasłem festiwalowym jest zostawiam serce na ziemi, zostawiam serce na Mazurach. I tu bardzo czynnie próbujemy wspierać transplantologię. Stąd współpracujemy z Fundacją dla Transplantacji, z Fundacją DKMS, z różnymi takimi, które zajmują się tego typu sprawami. Więc oprócz festiwalu pięknej muzyki i przyrody, także troszeczkę edukacji dla młodzieży. Wspaniale. To panie Dominiku, nie wiem, czy to pana ucieszy, ale bardzo bym chciał z panem spotkać się również za rok. To będę bardzo zaszczycony. Dzięki za dziś i zapraszam Państwa do Węgorzewa. A, jeszcze rzecz bardzo ważna dla naszych słuchaczy. Mamy zaproszenia na to spotkanie w Węgorzewie. I gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać do Węgorzewa, proszę zadzwonić do Piotra. 2 2 i 7 3, a zaproszenia czekają. A wśród wykonawców, proszę mnie poprawić, będzie również Kasia. Będzie Kasia Kowalska oczywiście. Kasia Kowalska również w Węgorzewie.

run and dry. 'Cause of you and me, far above the ocean, deep under the sea, there's a river running dry. 'Cause of you and me. And I know in a car, a goddess going faster than she's ever gone before. She's a goddess on the highway, a goddess in a car, a goddess going faster than she's ever gone before. And I know tego utworu i tego zespołu naprawdę dawno nie było w programie Do Południa. Mercury Rev dziś w tym zestawie obowiązkowym do odtworzenia dla słuchaczy programu trzeciego. Jutro zapraszam po godzinie 9:00. Jutro inny dzień. Będziemy słuchać płyt, nie wiem w jakim natężeniu, dlatego że jutro będziemy jako program trzeci obserwować także wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Warszawie i w naszym kraju. To jutro po godzinie 9:00. Za dziś dziękuję i na pożegnanie mam dla Państwa taką klasyczną balladę. Do usłyszenia.